płyty Legendy zespołu Beef i Legenda o miłości z gwiazd. Ja tej piosenki słucham dość często z dużą przyjemnością. Wcześniej z płyty, która uzupełniała soundtrack do filmu Chovadis, Fiolka i Leszek Biolik. No i Karolina Kozak ze swojej pierwszej solowej płyty Homemade. Chyba największy przebój z tego krążka, czyli Mimochodem. Może przyjdziesz tu, choć w tym barze wiem, rzadko zjawiasz się. Tutaj ludzie jak ja w pustych szklankach na dnie przeglądają się. W takim barze jak ten przysięgałaś mi, że nie zostawisz mnie. Cała głowa wspomnień. Cała głowa wspomnie. Warszawa bawi się czasami. Lecz ciągle jestem sam. Mijają zwykłe dni, czasami miewam sny i lepiej jest mi tam. Nie myślałem, gdy zamykałaś drzwi, że będzie pusto tak. To nie miasto we śnie, a ja ciągle nie zasnę sam. Cała głowa wspomnień. Cała głowa wspomnień. Cała głowa wspomnień. Cała głowa wspomnień. Choć na mnie mało warstw, dalej się kontroluję, miarowo tocząc głaz. Czuję, jak powoli przez nogi aż po brzuch wędruje myśl, że może to jest już. Jestem gdzieś,

mnóstwo przyjemnych muzycznych wspomnień w Nocnej Polsce dzisiaj. Przed momentem był Bukowicz. Bukowicz pojawił się w audycji Trójka Żąda Debiutów jakiś czas temu i ten dyskomfort w głowie pozostał ze mną na długie, no można by rzec właściwie lata już. Wcześniej też z audycji Trójka Żąda Debiutów Andrzej Mrozek, jego Międzysmak. Też sięgam raz na jakiś czas po tę piosenkę, bo też została mi gdzieś tam w pamięci i przywołuje bardzo przyjemne wspomnienia. No i Robert Gawiński z płyty X. Ta płyta ukazała się pod patronatem Trójki. Nie ma mnie dziś i nie ma mnie w ogóle. Znów przeciągnęło mnie kołem tyłkiem po żwirze. Ledwo czuję puls, lichy życia rytm. Ledwo trzymam oburącz w sercu. Idę. Nie mam już sił. Nie mam już sił. Nie mam już sił. Nie mam już. Nie ma mnie wcale, nie ma w ogóle. Nie wiem, bo skąd mam wiedzieć, czy co ze mną będzie. Tępym narzędziem o życia będzie taranem cios słoneczny, splot siekierą w serce. Jestem bez pary, wyparowała mi cała para. Wyparowałem cały i nie ma się co łudzić. Ledwo się czuję, ledwo trzymam kciuki za świat i za dobrych ludzi. Trzymam kciuki za świat i za dobrych ludzi. Nie wezmę cię tam, gdzie nie jest bezpiecznie. Unikaj tych miejsc, unikaj złych miejsc. Nie powiem ci nic, co nie jest konieczne. Zbyt dużo złych słów, unikaj złych słów. Zaufaj mi, ze mną będziesz bezpieczna, nie pozwolę

jemy przecież dzisiaj jeść kolacji. Tyle atrakcji i znowu nie mam racji, znowu nie mam racji. Chyba właśnie taki jestem, zamyślony spędzam noca i mi mówią chodź, aż będziesz miał nas dość. Chyba właśnie taki jestem, zamyślony spędzam noca i mi mówią chodź, aż będziesz miał nas dość. Chyba właśnie to Kielsa i piosenka, która przyplątała się do mnie dość mocno ostatnio. Nie ukrywam, że przez jakiś czas właściwie chodziłem sobie i śpiewałem w głowie ten utwór i mam nadzieję, że stanie się jeszcze przebojem, bo jest to stosunkowo świeża piosenka. No i był zespół Snow. A propos Kielsy, to tytuł Inni mówią. Wcześniej Snow i Zaufaj. Ten utwór też mi gdzieś zaginął, bo dostałem go jakieś parę miesięcy temu, ale gdzieś w poczcie zgubił mi się i po dłuższym czasie go odnalazłem. No i gram go dość często, bo sprawia dużo przyjemności. Mi przynajmniej, ale także mam od Państwa sygnały, że ta piosenka też się podoba. No i na początku Tabu wraz z Kubą Kawalcem. Pakuj walizki, wyjeżdżamy stąd, o nic nie pytaj. Zabieramy wszystko, gdy zapadnie noc, by nikt nas nie widział. Pakuj walizki, wyjeżdżamy stąd, o nic nie pytaj. Wyjeżdżamy stąd, trzymam się, ja trzymam się, ja trzymam się. Środki mam sprawdzone, złote na noc, potem na dzień. Idę więc za ciosem, zawsze jak za pierwszym razem. I trzymam się, i trzymam się, ja trzymam się, ja trzymam się. To zespół Na Tak, a wcześniej Obrazki, a także Basz. Trzy nowości w Nocnej Polsce. Piosenkę zespołu Na Tak znamy dość dobrze, bo już gościła wielokrotnie w Nocnej Polsce, ale Obrazki w tej piosence były po raz pierwszy. No i Basz z utworem ze swojej najnowszej płyty, kolejnym singlem, singlem Miasto. Troszkę smutna ta płyta Basza, ale finał jest zachęcający i wydaje się, że wszystko będzie dobrze. Płyta nocna, bo w nocy napisana.

piosenki z dniem w tytule. Przed momentem grupa Mysłowic po raz drugi już dzisiaj swoją drogą, a chwilę wcześniej Harlem w troszkę niedocenionym utworze, który niedawno nam formacja przysłała, a także grupa Echa. Echa były też w audycji Trójka Żąda Debiutów. chińskim psem, zupełnie inaczej niż zwykle, troszkę głośnym, krzyczącym wręcz głosem, zaśpiewała Joanna Forbrot. I to była Nocna Polska. Grzegorz Leczkowski, Tomasz Żonda, dziękujemy. Na koniec grupa Manam. Ta noc do innych jest niepodobna, chociaż budzik już za chwilę.